पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास, तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रहे थे तुम मुझे बांधो बंधन में।